Örökkévaló atyánk, alázatos szívvel hajtunk fejet előtted. Köszönjük, hogy megismertetted magad velünk kegyelmesen, a kijelentés által. És mi megismertünk, hogy szeretetre méltó Isten vagy, aki minden jóságodat kinyilvánítod az ember felé, és semmi nem történik velünk, amit meg nem mondanál előre. Köszönjük, hogy ez alkalommal is közelebb léphetünk hozzád, és mélyebbre juthatunk a te ismeretedben, azáltal, hogy Bibliánkat megnyitjuk, és olvassuk a te üzenetedet. Amen. Kedves testvéreim, az a szentige, amelyet erre a délutánra irányoztak elő testvéreink, a Péter első levelében található, a 4. részben a 12. verstől kezdődően a 19. verssel befejezőleg. Isten igéjét tehát ez alkalomra a Péter első leveléből olvassuk, ugye, hogy a 4. részben találjuk megírva, a 12. verstől kezdve a következőképpen. Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hűteremtőnek. Ajánlják lelküket a hűteremtőnek. Amen. Kedves testvéreim, miközben készültem ezzel az ige hirdetéssel, és vizsgálódva a napi események között, rájöttem, hogy Isten igéje mindig a segítségünkre siet, hogy ne veszítsük el az identitásunkat. Hogy tudjuk azt, hogy kik vagyunk, tudjuk azt, hogy honnan jövünk, tudjuk azt, hogy mit keresünk ezen a világon, és merrefele tart az életünk. Nem így az ellenség. Az ellenségünk azt szeretné, ha egy önazonosságát elveszített emberiség helyett egy biomassa lenne itt ezen a világon, akik nem tudják, hogy milyen neműek, nem ismerik a szerepeket a családban, amit a mindenható Isten helyezett el már a teremtéskor, mert férfiúvá és asszonnyá teremtett bennünket, azért, hogy ebbe a feszültség mezőbe, ami a férfi és a nő között van, ebbe szülessenek bele a generációk, az újabb generációk, ide szülessenek a gyerekek, azért, hogy legyen honnan vegyék az apa példát, legyen honnan vegyék az édesanyja mintát, és normálisan fejlődjön a társadalom. Ugyanakkor az is megvan írva a Bibliában, hogy Isten előre meghatározta, hogy hova kell megszülessünk, és mikor kell megszülessünk, és akik szándékosan keverik a népeket össze, azok ugyancsak azt akarják, hogy egy akarat nélküli, gondolkodás nélküli, könnyen kezelhető, képlékeny biomassa legyen az egész emberiség, amivel azt csinálnak, amit akarnak, és ennek ellene megy a kereszténység, és ellene is ment mindig, mert a kereszténység tanul a Bibliából. Isten elküldte hozzánk a legnagyobb tanítót, az ő fiát, és akit Jézus Krisztus tanít és a Biblia tanít, azzal nem lehet azt tenni, amit akarnak, mert az tudja, hogy mit akar, van bölcsessége, és nem a saját bölcsessége, hanem az a bölcsesség, ami a Biblia világosságából árad felénk. Kedves testvéreim, amikor Péter megírta ezt a levelet, vannak, akik másképpen vélekednek, én inkább azok mellé állnék, akik azt mondják, hogy Krisztus után 64-ben írta a levelet, néhány hónappal azután, ahogy az őrült Néró császár felgyújtatta Rómát, leégett Róma, azért, hogy ő építse újjá, hogy naggyá tegye magát a történelemben, aki nagyot alkotott, mert Rómát újjá építette, miután az általa felbérelt, nyomorult hamis tanuk azt terjesztették, hogy a keresztények gyújtották fel Rómát. Így aztán megindult az eszeveszett őrjöngés a keresztények ellen, és Péter akkor írta ezt a levelet, amikor a keresztényeknek igen-igen nagy szüksége volt arra, hogy valaki bátorítsa őket, valaki lásson túl a napi eseményeken, és lássa meg ott a hatalmas Istent, aki megtart bennünket az ő szava által. Kedves testvéreim, ne felejtsük el, Krisztus után 64-ben is már igaz volt az az ige, amit majd János vett a Pátmós szigetén, amikor Jézus üzent a dicsőség ura, amit küldött általa, amikor elküldte nekünk azt a csodálatos igét a Jelenések könyvében, hogy mivel te megtartottad az én béketűrésről intő beszédemet. Testvéreim, hallgassátok csak, hogy kezdődik ez a levél. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket, vagyis béketűrésre int bennünket. Ne rémüljetek meg más fordításban, ne rémüljetek meg attól a tűztől, ami kísértésképpen, megpróbáltatásképpen támad közöttetek. Béketűrésre intenek ezek az igék. És hallgassátok csak, mit üzen vissza Jézus a dicsőségből. Mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, ami eljön erre a világra, hogy megpróbálja mindazokat, akik ezen a plánétán, ezen a bolygón laknak. És most egy ilyen helyzetben vagyunk. Ez a koronavírus megpróbálja az egész világot, testvéreim. És azt mondja, hogy mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, mi itt a béketűrésre intő beszédnek a lényege? Tudjátok, mi a lényege, testvéreim? Az, amit mond Péter apostol, hogy ne úgy vegyétek azt, ami történik körülöttetek, vagy történik veletek, mintha valami meglepő dolog lenne. Ugyanis lehet, hogy a mi számunkra meglepő, de nem meglepő az atyánk számára. Lehet, hogy fogja az édesapa a gyermekének a kezét, és viszi az utcán, és valami meglepő dolog történik a gyermek számára, de nem az apja számára. Az apja rögtön tudja, hogy mit csináljon a gyerekkel. Rögtön tudja, hogy a óvja, vagy az édesanyja, vagy az egész család, vagy a nevelője, vagy a tanítója. Tehát azt mondja Péter, bármi, ami történik, ugye, megindult az eszeveszett keresztényüldözés, bármi történik veletek, testvéreim, és tudjátok, hogy milyen gyorsan másolták Péternek a leveleit lefele, és osztották szét a gyülekezetekben. Futó tűzként terjedtek a levelek abban az időben, és felolvasták a gyülekezetekben. És amelyik levelet felolvasták, és helyben hagyták, az a levél került bele a Bibliába. Ezért van sok olyan levél, ami kimaradt. Mert nem állta ki a próbáját annak a meghallgatásnak, amikor a gyülekezetek, az akkori első gyülekezetek meghallgatták ezeket a leveleket, és nem tetszett nekik, nem került bele a Bibliába. Isten így szelektálta, Isten így válogatta az írásokat, hogy az kerüljön be a Bibliába, ami béketűrésre intő beszéd még a 21. században is a mi számunkra, amikor hallgatjuk ezeket az igéket. Tudjátok, testvéreim, nem véletlenül Jean-Jacques Rousseau, a francia filozófus, annak idején azt mondta az egész Bibliáról, olvasom szó szerint, A Bibliával összehasonlítva milyen szegényesek, megvetendőek filozófusaink szavai minden ellentmondásaikkal. Lehetséges-e, hogy egy könyv, amely oly egyszerű, és ugyanakkor olyan tökéletes, egyszerűen csak emberi mű lenne? Hát nem lehetséges. A Biblia nem csak emberi mű. A Bibliát azok írták, akik kaptak Istentől valamit, láttak valamit Istentől, hallottak valamit Istentől, nem a saját agyuk szüleményét vetették papírra, hanem azt, amit Isten üzent általuk. És most Isten azt üzeni nekünk, Péter apostol által, hogy legyünk békességben, akármi történik felettünk. Ugye sokféle problémája lehet az embernek. Vannak akut problémák, amikor például tűz üt ki, mint ahogy ezért mondja. Szeretteim, ne rémüljetek meg a szenvedés tüze miatt, ami megpróbáltatásképpen támad közöttetek, mintha valami meglepő dolog történne veletek, hanem tudjátok meg, hogy ami hozzátok elér, az előbb Isten előtt elhalad. Ő mindent megvizsgál, mielőtt hozzánk elérne, és személyenként nem érhet bennünket semmi el, addig, ameddig Isten rá nem bólint, és akik az Isten szeretik, azoknak pedig minden javukra van. Azért, mert előre összedolgozik az a terv, amit Isten lefektetett, és nem kell változtasson rajta, mert az ő tervéhez nincs mit hozzátenni, vagy nincs mit elvenni belőle. Testvéreim, ahogy a kereszténységnek megvoltak az ellenségei a Néró korában, a megjelenése után rögtön már Jeruzsálemben is pusztították a keresztényeket, és ezért kellett szétrebbenjenek szinte az egész közel-keleti térségben, úgy a keresztényeket üldözték minden korban. Volt egy német filozófus, Friedrich Nietzsche, aki a kereszténységre nagyon csúnyán, ocsmány dolgokat mondott, a következőképpen nyilatkozott, azt mondta. Elítélem a kereszténységet, és a legborzalmasabb vádat emelem a kereszténység ellen, amit valaha is kimondtak. Minden értékből értéktelenséget, minden igazságból hazugságot, minden becsületes dologból lelki alávalóságot csinált. A kereszténységet nagy átoknak nevezem, az emberiség eltörölhetetlen szégyenfoltjának tartom. Ezt mondta egy földi filozófus, Friedrich Nietzsche, aki testvéreim egy bolond kórházban végezte, úgy halt meg, megőrült. De addig, ameddig a helyén volt az esze, addig olyat is mondott, hogy meghalt az Isten halott, és azt mondta, hogy mi öltük meg. És így van, testvéreim. Az az ember, állítom, aki megöli Istent azáltal, hogy kiszorítja a tudatából, nem akar tudni róla, az istentelenséget vallja magáénak, állítom, testvéreim, hogy aki kiszorítja a tudatából Istent, aki istentelenül kezd el gondolkodni, az előbb-utóbb megháborodik. Csak idő kérdése, hogy mikor. Ugyanis nincs, ami rendet teremtsen a gondolatai között. Na hát, nem csak a Nietzsche idejében voltak a kereszténységnek igen-igen nagy ellenségei, ez most is így van. Ha megfigyelitek a médiát, és ami a világon zajlik, szinte azt lehetne mondani, hogy egy modern, vagy egy posztmodern keresztény üldözés kezdődött el, és folytatódik. Csak hogy egy egyszerű példát mondjak, annak idején, amikor először jártam az Egyesült Államokban 94-ben, meglepett engem az a fejlettségi szint hozzánk képest, el tudjátok képzelni, még 94-ben olyan dolgokat láttam, hogy leesett az állam, és azon gondolkodtam, hogy ez az Amerika, ez furcsa egy ország, egy hatalmas ország, óriási erővel, tartalékkal bír, hogy vajon miért áldotta meg a Jóisten ezt a világnak ezt a részét annyira? És elkezdtem gondolkodni rajta, hogy Isten nem tesz semmit véletlenül, és amit ő tesz, az általában igazságos, mert mi nem értjük, hogyha valamit igazságtalannak tartunk, az mindig igazságos az ő részéről. Vajon mi volt az oka annak, hogy Isten megáldotta ezt az országot? És testvéreim, három dolog ugrott rögtön elém. Az első, amikor az Egyesült Államokat megalapították, az első 13 alapító ország az alkotmányát a 10 parancsolatra fektette. Az első 13 állam. Na már nem így van. Ez az 50 állam, ami most ez már nem így csinál. Ezek a törvényhozás épületeinek a falát szétrombolják, és buldózerekkel kihúzzák azokat a hatalmas márványtömböket, vagy kőtömböket, vagy gránit tömböket, amire rá volt vésve a 10 parancsolat, mert már nem lehet, már politikailag inkorrekt a törvényhozás épületeinek a belsejében ott tartani a 10 parancsolatot, amikor sérti a többi vallást, akik Amerikában vannak. Ez volt az első gesztusa, ez a globális gesztusa Amerikának Isten fele, amikor a 10 parancsolatra fektették le az első 13 ország. Na de gondolom, ha most már ezek húzzák kifele a blokkokat, a hatalmas nagy kőtömböket, akkor Isten még miért áldja őket még mindig? És ott van benne a Szentírásban, azt mondja, hogy megáldom azokat 1000 íziglen, akik engem keresnek és az én parancsolataimat megtartják. És megbüntetem azokat, akik nem így tesznek, 3. és 4. íziglen. De megáldom 1000 íziglen azokat, akkor érte, akkor világos. Na de mi volt a második gesztus? Az, hogy Amerikának minden dollárjára ráírták, hogy mi Istenben bízunk. Oda van minden dollárra rá van írva, amelyik nem fénypénz. Mindegyiken ott van kivétel. Hogy ma már úgy forgatják, szinte szégyellik, hogy rá van írva, és akármikor fényképezik, akármikor sokszorosítják a dollár képét valahol, mindig a másik oldalát fordítják, hogy ne is látszódjon az, amit ráírtak. Már régen nem úgy van, hogy csak hogy Istenben bíznak, és nem a pénzben. A harmadik gesztus pedig, testvéreim, Amerikának most is a legnagyobb nemzeti ünnepe a hálaadás. Hát igen, de a hálaadás, testvéreim, már csak a pulykáról szól, már nem Istenről. Már semmi másról nem szól, csak a körítésről. Mint ahogy elcsúfították a karácsonyt is, meg elcsúfították a húsvétot is, így a hálaadás ünnepe is már csak egy fajta beidegződött cselekvés sorozat, semmi más. Na, de nem maradt el, testvéreim, az ítélet. Hallgassátok csak meg, mit mond itt Péter apostol, azt mondja. Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén, ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában, és ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen, és hova lesz a bűnös? Kedves testvéreim, egy olyan statisztikát mondok el, ami napra kész ugyan, de nem kell 100%-ig pontosan megjegyezni az értékeket, mert ezek változnak. Ami tegnap igaz volt, ma már nem igaz. Ami ma igaz, az holnap már nem lesz, mert állandóan változnak ezek az értékek. Figyeljétek meg, ez a COVID-19 a vírus Amerikában a következőképpen támad. 6.600.000 fertőzött van az Egyesült Államokban, 197.600-an haltak meg, és 2.500.000 az, aki meggyógyult. Amerikában most, miközben beszélünk, több mint 100 helyen ég a tűz, méghozzá nem akármilyen tűz, hanem olyan tűz, ugye testvéreim, itt falunk könnyű tudni, hogy mekkora egy hektár. Errefele is 100 méter, arrafele is 100 méter. Hát ha egy hektár tengerit le kell szedjen az ember egyedül, az feladja a leckét. Na most képzeljétek el, hogy 1.900.000 hektár ég az Egyesült Államokban. 1.900.000 hektár. Annyi ég. Elpusztultak, körülbelül 7.400 lakó épület pusztult el a föld ellett egyenlő porig égett. 37-en meghaltak körülbelül, és testvéreim, ez a rengeteg épület, ami porrá ment, azok hajléktalanok maradtak egyszerűen. Hogy fogják megoldani, nem tudom. És az egészségügyi világszervezetnek a főtitkára úgy nyilatkozott, hogy ilyen világjárvány, mint ez a COVID-19, ilyen világjárvány várható, másik is, nem csak ez, és nem az a kérdés, hogy jön-e, hanem az, hogy vajon mikor, mert nem az egyetlen, hanem lesz még több is. Na testvéreim, mit csinál az ember, amikor ilyesmikről hall? Van, ami hirtelen támad, mint a tűz. Van, ami lassan rág, mint a féreg, mint ez a vírus, hogy azt se tudod, hogy milyen közel van hozzád, azt se tudod, hogy mikor fertőződsz meg vele, de nem kell féljen a hívő ember tőle. Ne rémüljetek meg, azt mondja Péter apostol, szeretteim, a szenvedés tüze miatt, ami rátok támad, mert csak a mi számunkra kiszámíthatatlan, Isten számára nem kiszámíthatatlan. Emlékeztek, mit mondtam? A vírus megy, a korona marad. mivel te megtartottad az én, aki az Isten nevét segítségű hívja. Tudjátok, testvérem, hogy a sátán miért szeretné azt, ha az emberek elveszítenék az önazonosságukat. Azt se tudom, fiú vagyok, vagy lány, nem tudom már, hogy apa, anya, mi van már, azt se tudom, hogy román vagyok, vagy magyar vagyok, azt se tudom, hogy hívő vagyok, vagy hitetlen vagyok, már semmi nem biztos a számomra. Azért, mert ha talaj nélküli lettem, ha elveszítettem a talajt a lábom alól, ha elveszítettem a pozíciómat Istenben, ha istentelenné vált a gondolkodásom, akkor a nyomorúságban, ami rájön erre a világra, a megpróbáltatásban nem tudom, hogy tegyem össze a kezem és mondjam azt, hogy Istenem, könyörülj rajtam, mert aki az Isten nevét segítségű hívja, az megtartatik, és az ördög tudja. Tudja. Amióta Jézus a kereszten meghalt, egyszer és mindenkorra az ember bűneiért, nekem elég, ha rámutatok a keresztre, és azt mondom, hogy atyám, légy irgalmas nekem bűnösnek, ő miatta. Na, ha én ezt nem tudom, hogy ez működik, ha nem hiszem, hogy ez működik, akkor nem fogom megtenni. Ha nem teszem meg, akkor viszont elpusztulok. Elsodor az ítéletnek a szele. Ezért mondja Péter apostol, kedveseim, szeretteim, ne rémüljetek meg, mert ha figyeljtek, csak mit mond? Mert azt mondja, közületek, tehát senki ne szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy más dolgába avatkozó, hanem azt mondja, boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus neveért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok, mert Isten az ő lelkét, amit adott nekünk a teremtéskor, az ott van bennünk, testvéreim, és akiket az Isten lelke vezet, azok az Istennek fiai, és ameddig mi tudjuk, hogy a mennyben van az atyánk, nem így tanít Jézus imádkozni? Mi atyánk? Ki vagy a mennyekben? Ha mi tudjuk, hogy mennyben van az atyánk, akkor a gyermek más státuszban van ezen a világon, mint egy árva. Akinek nincs atya, akinek nincs senkije, az kihez fog kiáltani szabadulásért? Ami nagyon fontos ebben az üzenetben, hogy nem meglepő a tűz. És nem csak Péter mondja, hogy nem meglepő a tűz. Jézus, a tanítónk is mondta, már az földön jártakor, amikor tanított, ne rémüljetek meg, Péter azt mondja, amikor támad közöttetek tűz, amikor problémák lesznek, amikor inog a talaj a lábatok alatt, mert a horgonyotok, az imádság horgonya, azt oda dobtátok az Isten trónjához. Mert amikor megszólítod Istent, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, akkor a lelki horgonyodat oda dobtad a mennyei atya trónjához, ami mozdíthatatlan, és te is mozdíthatatlan vagy, ha belé kapaszkodol. Na ezért mondta Jézus, ugyanúgy, mint ahogy Péter fogalmaz, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Mondhatta volna abban az időben Péter, hogy hallottátok, mit mondott a Mester? Ha gyűlöl benneteket, Néró, tudjátok meg, hogy Jézust hamarabb gyűlölte, mint benneteket. 64 évvel hamarabb. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak titeket ebből a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az Uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Mivel, testvéreim, megint ezt a példát hozom, mivel az Egyesült Államokban igaz, hogy a legtöbben járnak templomba, igaz, hogy a legtöbben olvasnak Bibliát, persze a lakossághoz képest, igaz, hogy a legtöbben énekelnek evangéliumi énekeket, de már régen nem maradt meg a tartalom, csak a forma. Már csak be vannak festve baptistára, pünkösdistára, mit tudom én milyen felekezetűre, de nincs ott a lényege, nincs ott az Isten imádata, nincs ott az igazi ragaszkodás Istenhez, testvéreim. És ha nincs ott a ragaszkodás, tudjátok, hogy járt ez a nemzet? Csak néhány statisztikai adatot olvassak fel. Az összes iparosodott nemzet közül a legmagasabb az emberölés és a bebörtönzés az Egyesült Államokban. Most figyeljetek! 10-szerese annak, mint ami Japánban van, Svédországban, Írországban vagy Hollandiában. 10-szerese. Borzasztó. A bűnözés 371%-kal nőtt 1960 óta. Miért mondom 1900? A bűnözés 371%-kal nőtt 1960 óta. 1960 körül volt az, amikor Amerikában kitört a szexuális forradalom. Amikor kivívták a fiatalok maguknak, hogy nem kell a szexualitást korlátok között hagyni, hanem szét kell rontani a korlátokat, és hadd áramoljon, hadd hömpölyögjön mindenfele, amerre csak akar. Az lett az eredmény, ami látszik. A 14 éves terhesség is megnégyszereződött, az önkéntes abortusz tekintetében Amerika vezet, az illegális kábítószer fogyasztás tekintetében ő vezet, és testvérem, ami meglepő, az analfabetizmus is a legnagyobb Amerikában. Ha valaki nem akar tanulni Istentől, az nem csak istentelen lesz, hanem analfabéta is. Csak idő kérdése, hogy mikor telik el az idő, hogy ez bebizonyosodjon. A 14 éves öngyilkosságok az elmúlt 30 évben több mint a kétszeresére növekednek. És hiába a kongresszus, amelyik azt mondja, hogy baj van, oda itt, hogy még több pénzt adunk oda, hogy hozzák helyre. Ott is baj van, oda is adunk egy csomó pénzt, hogy hozzák. Az istentelenséget a pénz nem hozza helyre soha. Az istentelenséget a megtérés hozza helyre. Az alázat hozza helyre. Az, ha valaki hajlandó újra Istenre figyelni. Az hozza helyre. Azt mondja testvéreim itt Péter apostol, nem csak azt mondja, hogy ne rémüljetek meg, mert nem történik veletek semmi, amiről Isten nem tudna, és ha meglepő az, ami történik, csak a ti számotokra meglepő, Isten számára nem, mert ő tudja, hogy mi az, amit enged erre a világra eljönni, mit enged eljönni erre a világra, és mi lesz az, ami következik ezután. Hanem azt is mondja, boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Nem csak Péter apostol mondta ezt, figyeljétek, Jézus is mondja. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, amikor kiközösítenek, gyaláznak titeket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Nem az a lényeg, hogy az emberek honnan törölgetik a nevünket, meg mit csinálnak a nevünkkel. Az a, mi számunkra az a fontos, hogy oda át kapunk egy fehér kövecskén új nevet, amit a mindenható Istentől kapunk, amit soha senki ahhoz nem nyúlhat, és nem törölheti le róla a nevünket. Az örökkévaló tájakon, az örökkévaló birodalomban leszünk örökösei Istennek, mert azt mondja, hogy örökösök leszünk, és megkapjuk a jutalmunkat, mert... Erről beszél a Biblia, és erre tanít bennünket. Örüljetek azon a napon, és újjongjatok, pont ez, amit mondtam, ime nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették annak idején a profétákkal is. Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén, ha pedig rajtunk kezdődik el, azt akarja mondani itt Péter apostol, hogy amikor az ítélet megérkezik, akkor kétféleképpen jön meg hozzánk. Az a kérdés, hogy gyermekek vagyunk, vagy Isten ellenségei vagyunk. Más nincs a világon. Vagy ellensége valaki Istennek, vagy pedig a gyermeke. Nem mindegy, hogy Isten bíróként érkezik meg majd hozzánk, vagy az atyánként jön. Testvéreim, ha valaki sokat kapott annak idején, a szüleitől én kaptam. Főleg anyámnak járt a keze állandóan, mint a cséphadaró. Mikor kimentek Amerikába, aztán már... Idős asszony volt, mégis amikor felhívtam telefonon, még valósággal visított, mikor meghallotta a hangomat, úgy örült. Miért? Mert hiába, hogy nagyon sokat kikaptam tőle, mert csintalan gyerek voltam, attól még a gyermeke maradtam. Attól még a közöttünk levő viszony nem változott meg. Ha te Istennek ajánlod a lelket, hát miért mondja itt Péter apostol? Kiélj a te lelked? Istentől kaptad. Tudod, kiélj a lelked? Akinek ajánlod. Emlékeztek Jézus, hogy halt meg? Mik voltak az utolsó szavai? Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Hallgassátok csak, mit mond Péter apostol. Mindegy, hogy milyen szenvedés, milyen megpróbáltatás történik veletek. Az a lényeg, hogy amikor gyaláznak benneteket, amikor azt mondják, hogy tolvaj, azt mondják, hogy gyilkos, mindegy, mit mondanak, csak ne legyen igaz. Nem baj, ha mondják, csak ne legyen igaz. Mindegy, hogy hogy bánik veletek a világ, figyeljétek csak mit mond. Akik tehát Isten akaratából szenvednek. Tehát nem véletlenül történik velem, ami történik. Isten akarata, mert elment előtte, nem meglepő az ő számára, ami történik. Nekem lehet meglepő, de megnyugszom az Isten akaratában. És akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Még a szenvedés is. Akik az Isten akaratából szenvednek, ajánlják lelküket a Teremtőnek. Vajon miért nem mondja Péter apostol, hogy azok, akik Isten akaratából szenvednek, ajánlják a lelküket Istennek. Nem azt mondja, hogy Istennek. Azt mondja, itt azt mondja, hogy a Teremtőnek. Vajon miért mondja? Hát azt hiszem, ezzel kezdődik a Biblia. Isten megteremtett bennünket a földnek a porából, és belénk lehelte az élet leheletét, az ő lelkét. Belénk adta az ő lelkét, ezért mondja, ajánld a lelkedet a Teremtőnek, mert az övé, hát ő adta. Add vissza neki a lelkedet, mert ott jó helyen van. Ő nem akarja ellopni az identitásodat, hiszen tőle kaptad. Ő meg akarja tisztítani az identitásodat, meg akarja erősíteni az identitásodat. Krisztusban, az ő fiában. És ezt teszi minden alkalommal, amikor hallgatod az igét, és a magadévá teszed a mondani valóját. Jézusnak a szenvedése, testvérei, nem akkor kezdődött, amikor a katona megütötte, nem akkor kezdődött, amikor megkorbácsolták, nem akkor kezdődött, amikor keresztre feszítették. Az ő szenvedése akkor elkezdődött, amikor megüresítette magát, szolgai formát vett fel, és emberré lett, és bejött ebbe a mi megzavarodott, megbolondult, istentelen világunkba. És ezért mondta már akkor, mikor még közel se volt a Kálváriához, azt mondja egy alkalommal, ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Az ő számára a szenvedés sokkal hamarabb elkezdődött, mint ahogy mi gondoltunk. Na de testvéreim, ennek a végkicsengése ennek az egész igének, tehát ne rémüljetek meg, ha akármilyen megpróbáltatás miatt szenvedés tüze támad közöttetek, rajtatok, mikor körül fog benneteket, hanem ajánljátok a lelketeket a Teremtőnek, legyetek boldogok, mert megvan a jutalmatok érte. A lényeg az, hogy ne úgy bántsanak és vádoljanak benneteket, hogy igaz legyen, hanem igaztalanul. Ha viszont mint keresztény szenvedtek ebben a világban, akkor örüljetek, azt mondja Jézus is, azt mondja Péter is, akkor örüljetek, mert nagy a jutalmatok az Isten országában. Testvéreim, van egy nagyon nagy veszélye annak, amikor Isten szenvedést enged. Ugyanis megtörténhet, hogy elfordít bennünket Istentől a szenvedés. Na vigyázzunk, hogy meg ne csaljon bennünket a sátán. Nehogy Isten ellen fordítson bennünket a szenvedés. Tudjátok miért? Mert a zsidókhoz írt levélben van egy felhívás, amit nagyon-nagyon meg kell szívleljünk. Azt mondja, vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Édesanyám engem sokszor megsuprikált. Sokszor. Sose fordultam el tőle, mindig tudtam, hogy ő az anyám. Akármilyen bajom volt, szaladtam hozzá. Hiába, hogy megsuprikált. Hiába, hogy megvert. Tudtam, hogy ő az édesanyám. Azt mondja a zsidókhoz illet, vigyázzatok, nehogy testvéreim valakinek hitetlen és gonosz szíve legyen, hogy elforduljon az élő Istentől, és most már nem felé megy tovább, hanem távolodik tőle, mert abban a pillanatban lehet, hogy soha nem voltál a gyermeke. Úgy nézett ki, mintha a gyermeke lennél, aztán jönnek a problémák, jön a megpróbáltatás tüze, amire te meglepődsz, meg felháborodsz, meg megrettensz, és elfordít az élő Istentől. Nehogy valakinek hitetlen és gonosz szíve legyen, hogy azoknak az eseményeknek, azoknak a változásoknak a hatására, amik érnek bennünket a mában, elforduljunk az élő Istentől. Segítsen a mindenható Isten bennünket, hogy megmaradjunk az ő félelmében, megmaradjunk Jézus Krisztus követésében, és teljesen mindegy, hogy mi történik velünk, a legfontosabb minden körülmények között. Ajánljuk a lelkünket Istennek. Testvéreim, hirtelen elszorít bennünket valami, elkap valamilyen betegség, hirtelen baleset van, akár abban a pillanatban mondjad, hogy Isten, én a te kezedbe teszem az én, atyám, én a te kezedbe teszem az én lelkem, mert ott van igazán jó helyen. És akkor csak majd azt látjuk, hogy Megérkezünk az ő drága országába, amit fenntartotta számunkra. Megérkezünk, és mindenért kárpótol, és minden könnyet letöröl a szemünkről. Na hát, ennél szebb jövőt senki nem tartogat a számunkra. Egyedül csak az, aki megteremtett, és egyedül az, aki megváltott. Amen. Itt hangja 510-es számjának. Minden javadra lesz életed folyamán. Végezetül pedig a mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme, mennyei Atyánk szeretete, s a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Amen. Az Úr kezében.